ब्रह्म वैवर्त पुराण के गणपति खंड में परशुराम को गौरी का स्तवन करने के लिए कहकर विष्णु का वैकुंठ गमन, परशुराम का पार्थिव की स्तुति करना। श्री नारायण कहते हैं, नारद इस प्रकार पार्थिव को समझा बुझाकर भगवान विष्णु परशुराम से हितकारक तत्व स्वरूप, नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। विष्णु ने कहा, राम तुमने अकल्याण कर मार्ग पर स्थित होकर क्रोधवश जो गणेश का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मत के अनुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। अतः मेरे द्वारा बतराए हुए स्तोत्र से देवश्रेष्ठ गणपति का स्तवन करके पुनः कान्व शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा जगत जननी दुर्गा की स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा हैं। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्वशक्ति स्वरूपा हैं, जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जब प्रकृति से परे और निर्गुण हैं, वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। द्विजवर, पूर्व काल में जब असुरों ने देव समुदाय को अपने अधीन कर लिया था, उस भयंकर समय में ये सती संपूर्ण देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से इन्होंने असुरों का वध करके देवताओं का पद उन्हें प्रदान किया। फिर दक्ष की तपस्या के कारण दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म दिया। उस जन्म में सती शंकर की भार्या हुई। पुनः पति की निंदा के कारण उस शीर को त्याग कर इन्होंने शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। फिर तपस्या करके योगिंद्रों के गुरु शंकर को पाया और श्री कृष्ण की सेवा से श्री कृष्ण के अंशभूत गणपति को पुत्र रूप में प्राप्त किया। बालक, जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? वे भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से पार्थिव पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। इसलिए जो मंगल स्वरूपा कल्याणदायिनी शिवप्रायणा मंगल की कारण और मंगल की अधीश्वरी हैं, उन शिवप्रिया दुर्गा की तुम हाथ जोड़कर सिर झुकाकर शिवा के स्तोत्र राज द्वारा, जिसे पूर्व काल में त्रिपुरों के भयंकर वध के अवसर पर ब्रह्मा की प्रेरणा से शंकर जी ने स्तवन किया था, उससे स्तुति करो। नारद यों कहकर भगवान विष्णु शीघ्र वैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्तोत्र द्वारा जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा की स्तुति करने को उद्यत हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल में स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए, फिर अंजलि बांधकर भक्तेश्वर गुरु को प्रणाम किया, फिर आचमन करके दुर्गा को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उसमें भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आंखों में आनंद के अश्रु छलक आए थे, सारा अंग पुलकायमान हो गया था। परशुराम ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जब परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए, उस समय उनके शीर से तुम्हारा प्राकट्य हुआ था। तुम्हारी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। तुम वस्त्र अलंकारों से विभूषित थी। शीर पर अग्नि में तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बेंदी शोभित हो रही थी। मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था। मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो, तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुंदर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। तुम मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विधि हो। बाले, तुम सबको मोहित कर लेने वाली हो। तुम्हें देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए। तब तुम उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती हुई भाग चली। इसी कारण सतपुरुष तुम्हें मूल प्रकृति ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाकर तेज का आह्वान किया, उससे एक महान डिंब उत्पन्न हुआ। उस डिंब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिनके रोमकूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। फिर राधा के श्रृंगार क्रम से तुम्हारा निश्वास प्रकट हुआ, वह निश्वास महावायु हुआ और वही विश्व को धारण करने वाला विराट कहलाया। तुम्हारे पसीने से विश्व गोलक पिघल गया, तब विश्व का निवास स्थान में विराट जल की राशि हो गया, तब तुमने अपने को पांच भागों में विभक्त करके पांच मूर्ति धारण कर ली। उनमें परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राण अधिष्ठात्री मूर्ति है, उसे भविष्यवेतालोक कृष्ण प्राण आराधिका राधा कहते हैं। जो मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेद अधिष्ठात्री है, वो शुद्ध रूपा मूर्ति को मनीषीगण सावित्री नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांत रूपनी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मूर्ति है, वो सत्य स्वरूपनी शुद्ध मूर्ति को संत लोग लक्ष्मी नाम से अभिहित करते हैं। आहो, जो राग की अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों को पैदा करने वाली है, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है, उस शास्त्र की ज्ञाता मूर्ति को शास्त्रज्ञ सरस्वती कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि विद्या समस्त शक्ति की अधिदेवता, संपूर्ण मंगलों की मंगल स्थान, सर्व मंगल रूपणी और संपूर्ण मंगलों की कारण है, वही तुम इस समय शिव के भवन में विराजमान हो। तुम इस शिव के समीप शिवा पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो, जो परिपूर्णता में परम आनंद स्वरूप है। उन राशेश्वर श्री कृष्ण की तुम परम आनंद रूपनी राधा हो। देवांगनाएं भी तुम्हारे कलांश की अंश कला से प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियां तुम्हारी विद्या स्वरूपा हैं और तुम सबकी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्य शालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या, यम की पत्नी सुशीला, नरित की जया कैटबी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिया शतरूपा, कर्दम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरंधति, देव माता अदिति, अगस्त मुनि की प्रिया लोपामुद्रा, गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा व सुंदरा, गंगा, तुलसी तथा भूतल की सारी श्रेष्ठ रिताएं, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी तुम्हारी कला से उत्पन्न हुई हैं। तुम मनुष्य के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। तुम सत्पुरुषों के लिए सत्य स्वरूप और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति तुम्ही हो। तुम सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द तुम्हारा ही रूप है। तुम भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति का कारण सार रूपा स्मृति मेधा बुद्धि अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति तुम्ही हो। श्री कृष्ण ने शिवजी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसवनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी, वह तुम्ही हो। उसी से शिवजी मृत्युंजय हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश की सृष्टि पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं, उनके रूप में तुम्ही विद्यमान हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। जब मधु कैटब के भय से डर कर ब्रह्मा कांप उठे थे, उस समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे, उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु कैटब के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु, जिन परमेश्वरी का स्तवन करके शक्तिमान हुए थे, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिवजी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनका स्तवन करके वृष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था, उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है, उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है, मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती है, उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टि करता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और संहरता समय आने पर संहार करते हैं, उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूं। जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण है, सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते, उन देवी को मेरा नमस्कार है। जगत जननी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती है? इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न होगी और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स, तुम अमर हो जाओ। बेटा, अब शांति धारण करो। शिवजी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वअंतरात्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहें। श्री कृष्ण में तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति बनी रहे, क्योंकि जिसके इष्ट देव तथा गुरु में शाश्वती भक्ति होती है, उस पर यदि सभी देवता कुपित हो जाएं तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो, इसलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके? आहो, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं तथा उनकी भक्ति ना करके निरंकुशी हैं, परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं? सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या करेगा? यों कहकर पार्वती हर्षित होकर परशुराम को शुभ आशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस कान्व शाखोत स्तोत्र का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातःकाल पाठ करता है, वे अवश्य अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। इसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है, जिस पर गुरु देवता राजा अथवा बंधु बांधव क्रुद्ध हो गए हों, उसके लिए ये सभी इस स्तोत्र राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चुंगल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्तिपूर्वक दुर्गा का बड़ी भांति पूजन करके हविष्य अन्न खाकर स्तोत्र राज को सुनती है, वे महामंद्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकबंध्या और मृतवत्सा नारी भक्तिपूर्वक 9 मास तक इस स्तोत्र राज को सुनती है, वे निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा की सम्यक पूजा करके स्तोत्र को श्रवण करती है तो उसे अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में सबका स्तवन पूजन और नमस्कार करके परशुराम का जाने के लिए उद्यत होना, गणेश पूजा में तुलसी निषेध के प्रसंग में गणेश तुलसी के संवाद का वर्णन तथा गणपति खंड का श्रवण महात्म्य। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार परशुराम ने हर्षमग्न चित्त से दुर्गा की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बतराए हुए स्तोत्र से गणेश का स्तवन किया। तत्पश्चात नाना प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर की आज्ञा लेकर वे वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, प्रभु परशुराम ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजा की थी उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया? मनोहारिणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र है, फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते? श्री नारायण बोले, नारद ब्रह्म कल्प में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो परम गोह एम मनोहारिणी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूं, सुनो। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण प्रायण होकर तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट पर जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीताम्बर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खोर लगी थी, जो रत्नों के आभूषणों से भूषित थे, सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती, जो कामना रहित, जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और यज्ञिंद्रों के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाले श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश जी की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहां तुम्हारे आने का क्या कारण है? माता, ये मुझे बतलाओ, क्योंकि शुभे तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पाप जनक तथा मंगलकारी होता है। शुभे, श्री कृष्ण कल्याण करें, कृपा निधि विघ्न का विनाश करें और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगलकारक ना हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभु मैं धर्मात्मज की नव युवती कन्या हूं और तपस्या में संलग्न हूं। मेरी ये तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले, गणेश ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। ये हरि भक्ति का व्यवधान तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भावबंधन की रस्सी, गर्भवास कारक, सदा तत्व ज्ञान का छेदक और संशय का उद्गम स्थान है। इसलिए महाभागे, मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध आ गया। तब वे साध्वी गणेश को शाप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। ये सुनकर शिव तनयसुर श्रेष्ठ गणेश ने भी तुलसी को शाप दिया, देवी तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष हो जाओगी। नारद, महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस शाप को सुनकर तुलसी ने फिर उस सुर श्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा, गणेश बोले, मनोरमे तुम पुष्पों की सारभूता होगी और क्लांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, यो तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा की हुई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्तिदायिनी होगी और मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। तुलसी से यो कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। इधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। नारद, तत्पश्चात मणिवर के तथा गणेश के श्राप से वह चिरकाल तक शंखचूड़ की प्रिय पत्नी बनी रही। तंतर असुरराज शंखचूड़ शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तब नारायण प्रिया तुलसी कलांश से वृक्ष भाव को प्राप्त हो गई। यह इतिहास जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है पूर्व काल में धर्म के मुख से सुना था। इसका वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता। यह तत्वरूप तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। तंत्र महाभाग परशुराम गणेश का पूजन करके तथा शंकर और पार्वती को नमस्कार करके तपस्या के लिए वन को चले गए। इधर गणेश समस्त सुर श्रेष्ठों तथा मुनिवरों से वंदित एवं पूजित होकर शिव पार्वती के निकट स्थित हुए। जो मनुष्य इस गणपति खंड को दत्त चित्त होकर सुनता है उसे निश्चय ही राजसु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्री गणेश की कृपा से धीर वीर धनी गुणी चिरंजीवी यशस्वी पुत्रवान विद्वान श्रेष्ठ कवि जितेंद्रियों में श्रेष्ठ समस्त संपदाओं का दाता परम पवित्र सदाचारी प्रशंसनीय विष्णु भक्त अहिंसक दयालु और तत्व ज्ञान विशारद पुत्र पाता है। महामंध्या स्त्री वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश की पूजा करके और इस गणपति खंड को सुनकर पुत्र को जन्म देती है। जो मनुष्य नियम प्रायण होकर मन में किसी कामना को लेकर इसे सुनता है सुर श्रेष्ठ गणेश उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विघ्न नाश के लिए यत्न पूर्वक इस गणपति खंड को सुनकर वाचक को सोने का यज्ञोपवीत श्वेत छत्र श्वेत अश्व श्वेत पुष्पों की माला स्वस्तिक मिष्टान तिल के लड्डू और देशकाल उद्भव पके हुए फल प्रदान करने चाहिए। गणपति खंड संपूर्ण। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड। नारद जी के प्रश्न तथा मुनिवर नारायण द्वारा भगवान विष्णु एवं वैष्णव के महात्म्य का वर्णन। श्री राधा और श्री कृष्ण के गोकुल में अवतार लेने का एक कारण श्री दाम और राधा का परस्पर शाप। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा देवी सरस्वती को नमस्कार करके इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम ततम जयम अधिरेत। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, मैंने सबसे पहले पूज्यपाद पिता ब्रह्मा जी के मुखारविंद से ब्रह्मखंड की मनोहर कथा सुनी जो अत्यंत अद्भुत है। तंत्र उनकी आज्ञा से मैं तुरंत आपके निकट चला आया और यहां अमृत खंड से भी अधिक मधुर प्रकृति खंड सुनने को मिला। तत्पश्चात मैंने गणपति खंड श्रवण किया जो अखंड जन्मों का खंडन करने वाला है, परंतु मेरा मन अभी तृप्त नहीं हुआ। ये और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता है, अतः अब श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए जो मनुष्य के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है। वे समस्त तत्वों का प्रकाशक कर्म बंधन का नाशक हरि भक्ति का प्रदान करने वाला तत्काल वैराग्य जनक संसार विषय का शक्ति का निवारक मुक्ति बीज का कारण तथा भाव सागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वह कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। श्री कृष्ण चरणारविंदों की प्राप्ति के लिए सोपान का निर्माण करता है। वैष्णव का तो वह जीवन ही है। तीनों लोकों को परम पवित्र करने वाला है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूं, अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा को विस्तार पूर्वक सुनाइए। किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए? किस युग में किस हेतु से और कहां उनका आविर्भाव हुआ? उनके पिता वासुदेव कौन थे तथा माता देवकी भी कौन थी, बताइए। किसके कुल में भगवान जी ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की, श्री हरि ने किस रूप में यहां आकर क्या किया। मुनि, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतका ग्रह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ। उन श्री हरि ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन सी लीला की। वे तो जगदीश्वर हैं, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया। गोपांगनाएं कौन थी, अथवा वे ग्वाल बाल भी कौन थे, यशोदा कौन थी, नंद राय जी कौन थे, उन्होंने कौन सा पुण्य किया था। श्री हरि की प्रेसी गोलोक वासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा क्यों ब्रज में ब्रज कन्या होकर प्रकट हुई। गोपियों ने किस प्रकार दुर आराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया। श्री हरि उन सब को छोड़कर मथुरा क्यों चले गए। महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पुनः परम धाम को पधारे। आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उनका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भव सागर से पार उतारने के लिए नौका के तुल्य है। प्रारब्ध भोग रूपी बेड़ी तथा क्लेशों का छेद करने के लिए कटार है। पाप रूपी ईंधन राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का ये नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वे कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। कृपा निधे, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूं, आप मुझे श्री हरि कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तप जप बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुति पाठ, अनशन व्रत, देवर्चन तथा संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह सब ज्ञान दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पिताजी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। सुदास समुद्र के पास पूछकर कौन दूसरी वस्तु जल आदि पीने की इच्छा करेगा। भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो, लोकों को पवित्र करने के लिए ही तुम इसमें भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्यों के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य कलत्र कन्या दोहत्र बंधु बांधव पुत्र पोत्र प्रवचन प्रताप यश श्री बुद्धि वैरी और विद्या, इनके विषय में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। तुम जीवन मुक्त और पवित्र हो, भगवान गदाधर के शुभ भक्त हो, अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूतावस्था को पवित्र करते फिरते हो, समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहां श्री कृष्ण की कथाएं होती हैं, वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है। वह यदि श्री हरि की अमृतमय कथा का श्रवण करे, तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा वंदना मंत्र जप सेवा स्मरण कीर्तन निरंतर उनके गुणों का श्रवण उनकी प्राप्ति उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य भाव ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है, उसके मार्ग में विघ्न नहीं आता और उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती। उसके सामने काल उसी तरह नहीं जाता है जैसे गरुड़ के सामने सर्प। भगवान श्री हरि उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, अनिमा आदि सिद्धियां तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन उसका क्या कर सकता है? यमराज के दूत स्वप्न में भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते हैं जैसे शलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि मुनि सिद्ध तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी एवं निशंक रहता है। श्री कृष्ण की कथा में सदा तुम्हारा अत्यंतिक अनुराग है, क्यों ना हो? पिता का स्वभाव पुत्र में अवश्य प्रकट होता है। विप्रवर, तुम्हारी ये प्रशंसा क्या है? तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के मानस से हुआ है। जिसका जिस कुल में जन्म होता है उसकी बुद्धि उसी के अनुसार ही होती है। तुम्हारे पिता श्री कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा से ही विधाता के पद पर प्रतिष्ठित हैं। वे नित्य निरंतर नवदा भक्ति का पालन करते हैं। जिसका श्री कृष्ण कथा में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू छलक आते हों और शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी के डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है। जो मन वाणी और शरीर से स्त्री पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझता है उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है वे मां ज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना जाता है। जो निर्जन स्थान में अथवा तीर्थों के संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य होकर बड़े आनंद के साथ श्रीहरि के चरणार विंद का चिंतन करते हैं वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते, मंत्र जपते तथा कथा वार्ता कहते सुनते हैं वे अत्यंत वैष्णव हैं। मीठी वस्तुएं पाकर श्रीहरि को प्रसन्नता पूर्वक भोग लगाने के लिए जिनका मन हर्ष से खिल उठता है वे ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त हैं। जिनका मन सोते जागते दिन रात श्री हरि के चरणार विंद में लगा रहता है, जो बाह्य श्री से पूर्व कर्मों का फल भोगता है वे वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णव के दर्शन और स्पर्श की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि उनके संग से उन तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के संसर्ग से मिले होते हैं। जितनी देर में गाय दुही जाती है उतनी देर भी जहां वैष्णव पुरुष ठहर जाता है वहां की धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। वहां मरा हुआ पापी मनुष्य नियम ही निश्चय ही पाप मुक्त हो श्री हरि के धाम में वैसे ही चला जाता है जैसे अंतकाल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, तथा जैसे तुलसीवन में, गौशाला में, श्री कृष्ण मंदिर में, वृंदावन में, हरिद्वार में एवं अन्य तीर्थों में भी मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं। फिर उन तीर्थों के पाप वैष्णों को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। जब भगवान ऋषिकेश की ओर उनके पुण्य आत्मा भक्त की निंदा करते हैं उनके 100 जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णों के स्पर्श मात से पातकी मनुष्य पातक से मुक्त हो जाता है। पातकी के स्पर्श से उस भक्त में जो पाप आता है उसका नाश उसके अंतकरण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया। अब मैं तुम्हें श्रीहरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूं, सुनो। श्री नारायण ने कहा, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण विरजा देवी के समीप थे। श्री राधा को वह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दाम ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दाम को शाप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दाम ने भी श्री राधा को यह शाप दिया कि आप भी मानवीय योनि में जाएं। वहां गोकुल में श्री हरि के ही अंश महायोगी रायान नामक एक वैश्य होंगे। आपका छाया रूप उसके साथ रहेगा। अतः भूतल पर मूल लोग आपको रायान की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विच्छो रहेगा। इससे श्री राम और श्री राधा दोनों को ही शोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री राम को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूर नामक असुर होगे। और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहां मेरे पास लौटाओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान जी ने कहा, वाराह कल्प में मैं पृथ्वी पर जाऊंगा और व्रज में जाकर वहां के पवित्र कानों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई और उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो सात सुंदर पुत्र हुए थे वे लवन इक्षु सुरा घृत दधि दुग्ध और जल रूप सात समुद्र हो गए। ये सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला ही है जो व्रज में परम दिव्य पवित्रतम लक्षण विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से की गई थी। इस निमित्त से लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण वराह कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। श्री राधा जी गोकुल में श्री वृष भानु के घर प्रकट हुई। ये कथा प्रसंग के अनुसार पहले भी आ चुकी है। भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार तथा व्रज की मधुरतम लीला का ये एक निमित्त कारण मात्र है। नारद जी ने पूछा, वेदवेताओं में श्रेष्ठ नारायण किसकी प्रार्थना से और किस कारण जगदीश्वर श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया। श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल की बात है, वराकल्प में पृथ्वी असुरों के अधिक भार से आक्रांत हो गई थी। अतः शोक से अत्यंत पीड़ित होकर वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। उसके साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी थे जिनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो रहा था। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा ब्रह्म तेज से जाजल्यमान हो रहे हैं और बड़े बड़े ऋषि मुनिंद्र तथा सिद्धेंद्र गण स अनंत उनकी सेवा में उपस्थित हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण इन इस दो अक्षर के पर ब्रह्म स्वरूप मंत्र का जप कर रहे हैं। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच हुआया था। देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुर्नारायण को प्रणाम किया और दैत्यों के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति तथा रोदन करने लगी। तब जगत दाता ब्रह्मा ने उनसे पूछा, बद्रे तुम क्यों स्तुति करती और रोती हो, बताओ किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ है। विश्वास करो तुम्हारा भला होगा, कल्याणी सुस्थिर हो जाओ, मेरे रहते तुम्हें क्या भय है। इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से आनंद पूर्वक पूछा, देवगण किस लिए तुम्हारा मेरे समीप आगमन हुआ है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले, प्रभु पृथ्वी दैत्यों के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। दैत्यों ने हमें ग्रस लिया है, आप ही जगत के श्रेष्ठता हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। ब्रह्मन आप इस पृथ्वी की गति हैं, इसे शांति प्रदान करें। पिता में ये पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा ने पृथ्वी से पूछा, बेटी तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। पदम लोचने बताओ किन का ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई हो। मैं उस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूं। विश्वासी बंधु बांधव के सिवा दूसरे किसी को मैं ये बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु पिता पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं जिसके भार से पीड़ित हूँ उसका परिचय देती हूँ, सुनिए। जो कृष्ण भक्ति से हीन है और जो श्री कृष्ण भक्ति की निंदा करते हैं, उन महापात की मनुष्यों का भार वहन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूं। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य हैं तथा नित्य कर्म से रहित हैं, जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं है, उनके भार से मैं पीड़ित हूं। जो पिता माता गुरु स्त्री पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते हैं, उनका भार वहन करने में मैं असमर्थ हूं। पिताजी, जो मिथ्यावादी हैं, जिनमें दया और सत्य का अभाव है, तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही कृतघ्न झूठी गवाही देने वाले विश्वासघाती तथा द्रोहर हड़प लेने वाले हैं, उनके भार से भी मैं पीड़ित रहती हूँ। जो कल्याण में सूक्तों साम मंत्रों तथा एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीवघाती गुरुद्रोही ग्राम पुरोहित लोभी मुर्दा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्र का अन्न भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़ पूजा यज्ञ उपवास व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गौ ब्राह्मण देवता वैष्णव श्री हरि हरि कथा और हरि भक्ति से द्वेष करते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूं। विधे शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूं। प्रभु, ये सब कष्ट मैंने कैसे सुनाया, यही मुझ अनाथा का निवेदन है। यदि आपसे मैं सनाथ हूं तो आप मेरे कष्ट के निवारण का उपाय कीजिए। यूं कहकर वस्ता बार बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपा निधान ब्रह्मा ने उससे कहा, वसुधे, तुम्हारे ऊपर जो दस्यो भूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को इस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत दाता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने व्याघ्र चरम पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियों के आभूषण से वे भूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पट्टी धारण कर रखे थे। उनके पांच मुख और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र थे। अनेका अनेक सिद्धों ने उन्हें घेर रखा था। वे यज्ञेन्द्रगण से सेवित थे और कुतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्थिव की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख लेते थे। अपने पांच मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप करते थे। गंगा जी में उत्पन्न कमलों के बीजों की माला से जप करते समय उनके शरीर में रोमांच हुआ आता था। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूह के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जगत गुरु को आया देखकर भगवान शंकर शीघ्र भक्ति भाव से उठकर खड़े हो गए। उन्हें प्रेम पूर्वक मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात सब देवताओं ने तथा पृथ्वी ने भी भक्ति भाव से चंद्रशेखर शिव को प्रणाम किया और शिव ने उन सबको आशीर्वाद दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने पार्थिनाथ शिव से सारा वृत्तांत कहा। वह सब सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने तुरंत ही मुंह नीचा कर लिया। भक्तों पर कष्ट आया सुनकर पार्थिव और परमेश्वर शिव को बड़ा दुख हुआ। तंत्र ब्रह्मा और शिव ने देश मोह तथा वस्ता को यतन पूर्वक सांत्वना देकर घर को लौटा दिया। फिर वे दोनों देवेश्वर तुरंत धर्म के घर आए और उनके साथ विचार विमर्श करके वे तीनों श्री हरि के धाम को चल दिए। भगवान जी के उस परम धाम का नाम वैकुंठ है। वह जरा और मृत्यु को दूर भगाने वाला है। ब्रह्मांड से ऊपर उसकी स्थिति है। वह उत्तम लोक मानव वायु के आधार पर स्थित है। वास्तव में वह चिन्ह में लोक श्री हरि से भिन्न ना होने के कारण अपने आप में ही स्थित है। उसका दूसरा कोई आधार नहीं है। उस सनातन धाम की स्थिति ब्रह्म लोक से 1 करोड़ योजन ऊपर है। दिव्य रत्नों तथा निर्मित विचित्र वैकुंठ धाम का वर्णन कर पाना कवियों के लिए भी असंभव है। पद्म राग और नीलमणि के बने हुए राजमार्ग उस धाम की शोभा बढ़ाते हैं। मन के समान तीव्र गति से जाने वाले वे ब्रह्मा शिव और धर्म सब के सब उस मनोहर वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। श्री हरि के अंतःपुर में पहुंचकर उन सब ने वहां उनके दर्शन किए। वे श्री हरि दिव्य रत्न में अलंकारों से विभूषित होकर रथ सिंहासन पर बैठे थे। रत्नों के बाजू बंद कंगन और निपुर उनके हाथ पैरों की शोभा बढ़ाते थे। दिव्य रत्नों के बने हुए 2 कुंडल उनके दोनों गालों पर झलमला रहे थे। उन्हें पीतांबर पहन रखा था तथा आजानु लंबनी वनमाला उनके अग्रभाग को विभूषित कर रही थी। सस्ती के प्राण वल्लभ श्री हरि शांत भाव से बैठे थे। लक्ष्मी जी उनके चन्नार विंदों की सेवा कर रही थी। करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से वे प्रकाशित हो रहे थे। उनकी 4 भुजाएं थी और मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। सुनंद नंद और कुमद आदि पार्षद उनकी सेवा में जुटे थे। उनका संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित था तथा उनका मस्तक रत्न में मुकुट से जगमगा रहा था। वे परमानंद स्वरूप भगवान भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल दिखाई देते थे। ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने भक्ति भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रद्धापूर्वक मस्तक झुकाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी स्तुति की। उस समय वे परम आनंद के भार से दबे हुए थे। उनके अंगों में रोमांच हो आया था। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमलाकांत को प्रणाम करता हूं जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं तथा समस्त देवता जिनकी कला के भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। निरंजन मनु मुनिंद्र मानव तथा चराचर प्राणी आपसे ही आपकी कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगीजन आप में रमन करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्वरूप हैं। अनिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता सिद्धिदाता और सिद्धि रूप हैं। आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। धर्म बोले, जिस वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में ही अनिर्वचनीय कहा गया है उसके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है। जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वे गुण रूप होती है, वही उसका स्तवन है। जो निर्मल तथा गुणों से पृथक निर्गुण है उस परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं। महामुनि, ब्रह्मा आदि का किया हुआ यह स्तोत्र जो 6 श्लोकों में वर्णित है पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता है और मनवांछित फलों को पाता है। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्वेत द्वीप निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी ये गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग मेरी माया कार्तिकेय, गणेश तथा वेद माता सावित्री, ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगी। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ दिव्य श्री कृष्ण रूप में निवास करता हूं। यहां सुनंद आदि पार्षदों तथा लक्ष्मी के साथ रहता हूं। नारायण श्री कृष्ण तथा श्वेत दीप निवासी विष्णु मैं ही हूं। ब्रह्मा आदि अन्य संपूर्ण देवता मेरे ही कलाएं हैं। देव असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला की अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्होंने प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट एवं विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ से 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं है, श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चल दिए। उन सब की गति मन के समान तीव्र थी, अतः वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट का दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती माणिक्य तथा उत्कृष्ट मणि रत्नों की खानों से शोभित था। काले, उज्जवल, हरे और लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्भासित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंग के अंकुर प्रकट हुए हैं जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते हैं, कहीं बहुमूल्य उत्तम रत्नों की अनेक खाने उसकी शोभा बढ़ाती हैं, कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकर उपलब्ध होते हैं जिनकी वहां की छटा आश्चर्य में डाल देती है। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टिपथ में आने वाला नहीं है। विरजा के किनारे कहीं तो पद्मराग और इंद्रनील मणियों की खाने हैं, कहीं मरकत मणि की खाने श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं, कहीं सेमंतक मणि की, कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खाने शोभा पाती हैं, कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणि श्रेणियों के आकर विरजा तट को अलंकृत करती हैं, कहीं रत्नों की, कहीं कौस्तु मनु की और कहीं अनिर्वचनीय मणियों के उत्तम आकार हैं। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध होते हैं। उस परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें परतों में श्रेष्ठ शतश्रृंग दिखाई दिया जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वन मलाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और काम धेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन। उसके ऊपर की चौरस भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत 4 दीवारें की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलाकार रास मंडल है जिसका विस्तार 10 योजन है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए शस्त्र उद्यानों से शोभित है और उन उद्यानों में भ्रमर समूह छाए रहते हैं। सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन तथा कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमय सीढ़ियों, श्रेष्ठ रत्न निर्मित कलशों तथा इंद्रनील मणि के शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई है। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मनियां सब और जड़ी गई हैं तथा बीच बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील नामक रत्नों से वे मंडित हैं। रत्नमय प्रकोटों में जड़ित भांति भांति के मणि रत्न उस रास मंडल की श्री वृद्धि करते हैं। उसमें चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं जिनमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गुथे हुए आम्र पल्लव वंदन वार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहां दोनों ओर झुंड के झुंड केले के खंभे आरोपित हुए हैं। शेत धान्य, पल्लव समूह, फल और दूर्वा दल आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। चंदन अगरु कस्तूरी और कुमकुम युक्त जल का वहां सब ओर छिड़काव हुआ है। मुनि, रत्न में अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरियों के समूह से रास मंडल घिरा हुआ है। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन बाजूबंद और नूपुरों से भूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उनके गण स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की उंगलियां रत्नों की बनी हुई अंगूठियों से भूषित बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। रत्न में पाश समूहों से उनके पैरों की उंगलियां उद्भासित होती हैं। वे गोप किशोरियां रत्न में आभूषणों से भूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्न में मुक्तों से जगमगा रही हैं। नासिका के मध्य भाग में गज मुक्ता की बुलाकें बड़ी शोभा दे रही हैं। उनके भाल देश में सिंदूर की बेंदी लगी हुई है। साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और भी उद्दीप्त हो उठी है। उनकी अंग कांति मनोहर चंपा के समान जान पड़ती है। वे सब के सब चंदन द्रव से चर्चित हैं। उनके अंगों पर पीले रंग की रेशमी शोभा साड़ी दे रही है। बिंब फल के समान अरुण अधर उनकी मनोहरता बढ़ा रहे हैं। शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की चटकीली चांदनी जैसी प्रभा से सेवित मुख उनके उद्दीप्त सौंदर्य को और भी उज्जवल बना रहे हैं। उनके नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीन लेते हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा शोभा वृद्धि कर रही है। उनके केशपाश प्रफुल्ल मालती पुष्प की मालाओं से शोभित हैं, जिन पर भ्रमरों के समूह मंडरा रहे हैं। उनकी मनोहर मंदगति गजराज के गर्व का गंजन करने वाली है। बाकी बहों के साथ मंद मुस्कान की शोभा से वह मन को मोह लेती हैं। पके हुए अनार के दानों की भांति चमकीली दंत पंक्ति उनके मुख की शोभा को और बढ़ा देती है। पक्षीराज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका से वे सब के सब विभूषित हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण विषय कनराग के देवता कंदर्व के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पण में पूर्ण चंद्रमा के समान अपने मनोहर मुख के सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री राधिका के चरणार विंदों की सेवा में निरंतर सजग रहने का सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा वह रास मंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा रक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। श्वेत रक्त एम लोहित वरण वाले कमलों से व्याप्त एम सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रासमंडल को सब ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें असंख्य भ्रमरों के समुदाय गूंजते रहते हैं। शस्त्रों पुष्पिक उद्यान तथा फूलों की संयास से संयुक्त असंख्य कुंज कुटीर रासमंडल की सीमा में यत्र तत्र शोभा पा रहे हैं। उन कुटीरों में भोग उपयोगी द्रव्य कपूर तांबूल वस्त्र रत्न में प्रदीप श्वेत चमर दर्पण तथा विचित्र पुष्प मालाएं सब और सजा कर रखी गई हैं। इन समस्त उपकरणों से रासमंडल की शोभा बहुत बढ़ गई है। उस रासमंडल को देखकर जब वे पर्वत की सीमा से बाहर हुए तो उन्हें विलक्षण रमणीय और सुंदर वृंदावन के दर्शन हुए। वृंदावन राधा माधव को बहुत प्रिय है। वे उन्हीं दोनों का क्रीड़ा स्थल है। उसमें कल्प वृक्षों के समूह शोभा पाते हैं। विरजा तीर के नीर से भीगे हुए मंद समीर उस वन के वृक्ष को शने शने आंदोलित करते रहते हैं। कस्तूरी युक्त पल्लवों का स्पर्श करके चलने वाली मंद वायु का संपर्क पाकर वह सारा वन सुगंधित वन रहता है। वहां के वृक्षों में नए नए पल्लव निकलते रहते हैं। मां सर्वत्र कोकिलों की काकली सुनाई देती है। वे वन प्रांत कहीं तो केली कदम्बों के समूह से कमनीय और कहीं मंदार चंदन चंपा और अन्य सुगंधित पुष्पों की सुगंधि से सुवासित देखा जाता है। आम नारंगी कटल ताड़ नारियल जामुन बेर खजूर सुपारी आमड़ा नींबू केला बेल और अनार आदि मनोहर वृक्ष समूहों तथा सुपक्व फलों से लदे हुए दूसरे दूसरे वृक्षों द्वारा उस वृंदावन की अपूर्व शोभा हो रही है। प्रियाल, छाल, पीपल, नीम, सेमल, इमली तथा अन्य वृक्षों के शोभाशाली समुदाय उस वन में सब ओर सदा भरे रहते हैं। कल्प वृक्षों के समूह उस वन की शोभा बढ़ाते हैं। मोतिया, मालती, कुंद, केतकी, माधवी लता और जूही इत्यादि लताओं के समूह वहां सब ओर फैले हुए हैं। वहां रत्न में दीपों से प्रकाशित तथा धूप की गंध से सुवासित असंख्य कुंज कुटीर उस वन में शोभा पाते हैं। उनके भीतर श्रृंगार उपयोगी द्रव्य संग्रहित हैं। सुगंधित वायु उन्हें सुवासित करती रहती है। वहां चंदन का छिड़काव हुआ है। उन कुटीरों के भीतर फूलों की सिंहाएं बिछी हैं जो पुष्प बालाओं की जाली से शोभित हैं। मधु मधुपों के मधुर गुंजारों से वृंदावन मुखरित रहता है। रत्न में अलंकारों की शोभा से संपन्न गोपांगनाओं के समूह से वे वन आवेष्टित है। करोड़ों गोपियां श्री राधा की आज्ञा से उसकी रक्षा करती हैं। उस वन के भीतर सुंदर सुंदर और मनोहर 32 कानन हैं। वे सभी उत्तम एवं निर्जन स्थान हैं। वृंदावन सुपक्व मधुर एवं स्वादिष्ट फलों से संपन्न तथा गोष्ठों और गमों के समूह से परिपूर्ण है। मां सहस्त्रों पुष्प उद्यान सदा खिले और सुगंध से भरे रहते हैं। उनमें मधु लोभी भ्रमरों के समुदाय मधुर गुंजन करते फिरते हैं। श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम रत्नहार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों से विलसित रमणीय वृंदावन को देखते हुए विद्वेश्वरगण गोलोक धाम में जा पहुंचे, जो चारों ओर से गोलाकार तथा कोटि योजन विस्तृत है। वे सब ओर से रत्न में प्रकोटों द्वारा घिरा हुआ है। उसमें 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जड़ित तथा नाना प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। उन आश्रमों की संख्या भी 50 करोड़ है। इनके सिवा भक्त गोप समूहों के 100 करोड़ आश्रम हैं, जिनका निर्माण पूर्वोक्त आश्रम से भी अधिक सुंदर है। वे सब के सब उत्तम रत्नों से गठित हैं। उससे भी अधिक विलक्षण तथा बहुमूल्य रत्नों द्वारा रचित आश्रम पार्षदों के हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। पार्षदों में भी जो प्रमुख लोग हैं वे श्री कृष्ण के समान रूप धारण करके रहते हैं। उनके लिए उत्तम रत्नों से निर्मित 1 करोड़ आश्रम है। राधिका जी में विशुद्ध भक्ति रखने वाली गोपांगनाओं के 32 करोड़ दिव्य एवं श्रेष्ठ आश्रम हैं, जिनकी रचना उत्तम श्रेणी के रत्नों द्वारा हुई है। उसकी जो किंकरियां हैं उनके लिए भी मणि रत्न आदि के द्वारा बड़े सुंदर और मनोहर भवन बनाए गए हैं, जिनकी संख्या 10 करोड़ है। ये सभी दिव्य आश्रम और भवन वृंदावन की शोभा का विस्तार करते हैं। सैकड़ों जन्मों की तपस्याओं से पवित्र हुए जो भक्त जन भारतवर्ष की भूमि पर श्री हरि की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे कर्मों के शांत कर देने वाले हैं। उनके कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। जो सोते जागते हर समय अपने मन को श्री हरि के ही ध्यान में लगाए रहते हैं तथा दिन रात राधा कृष्ण श्री कृष्ण इत्यादि नामों का जप किया करते हैं, उन श्री कृष्ण भक्तों के लिए भी वहां गोलोक में बड़े मनोहर निवास स्थान बने हुए हैं। उत्तम मणि रत्नों द्वारा निर्मित वे भव्य भवन भांति भांति के भोगों से संपन्न है। पुष्प शैया, पुष्प माला तथा श्वेत चामर से शोभित हैं। रत्न में दर्पणों की शोभा से पूर्ण है। उनमें इंद्रनील मणियां जड़ी हुई हैं। उन भवनों के शिखरों पर बहुमूल्य रत्न में कलश समूह शोभा देते हैं। उनकी दीवारों पर महीन वस्त्रों के आवरण पड़े हुए हैं एवं ऐसे भवनों की संख्या भी 100 करोड़ है। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके वे देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जब कुछ दूर और आगे गए तब वहां उन्हें रमणीय अक्षय वट दिखाई दिया। उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं शोभा पाती हैं। वह वृक्ष लाल लाल पके फलों से व्याप्त है, रत्नमयी वेदिकाएं उसकी शोभा बढ़ाती हैं। उस वृक्ष के नीचे बहुत से गोप शिशु दृष्टिगोचर हुए, जिनका रूप श्री कृष्ण के ही समान था। वे सब के सब पीत वस्त्रधारी और मनोहर थे तथा खेलकूद में लगे हुए थे। उनके सारे अंग चंदन से चर्चित थे और वे सभी रत्न में आभूषण से विभूषित थे। देवेश्वराओं ने वहां उन सब के दर्शन किए। वे सभी श्री हरि के श्रेष्ठ पार्षद थे। वहां से थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई थी। इंद्रनील, पद्मराग, हीरे और स्वर्ण की बनी हुई वेदियां उस राजमार्ग के उभय पार्श्व को शोभित कर रही थी। दोनों ओर रत्न में विश्राम मंडप शोभा पाते थे। उस मार्ग पर चंदन, नगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से मिश्रित जल का छिड़काव किया गया था। पल्लव, लाजा, फल, पुष्प, दूर्वा तथा सूक्ष्म सूत्र में गुथे हुए चंदन पल्लवों की वंदन वार से युक्त शस्त्रों, कदरी स्तंभों के समूह उस राजमार्ग के तट प्रांत की शोभा बढ़ाते थे। उन सब पर कुमकुम केसर छिड़के गए थे। जगह जगह उत्तम रत्नों के बने हुए मंगल घट स्थापित थे। उनमें फल और शाखाओं सहित पल्लव शोभा पाते थे। सिंदूर, कुमकुम, गंध और चंदन से उनकी अर्चना की गई थी। पुष्प मालाओं से भूषित हुए वे मंगल कलश वे पार्श्व में उस राग मार्ग को शोभा वृद्धि करते थे। क्रीड़ा में तत्पर हुई झुंड की झुंड गोपिकाएं उस मार्ग को घेरे खड़ी थी। उपयुक्त मनोरम प्रदेश चंदन, नगरो, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव से चर्चित थे। बहुमूल्य रत्नों से वहां मणि में सोपानों का निर्माण किया गया था। कुल मिलाकर 16 द्वार थे, जो अग्नि शुद्ध रमणीय चिन्ह में वस्त्रों, श्वेत चामरों, दर्पणों, रत्नमय शैयाओं तथा विचित्र पुष्प मालाओं से शोभायमान थे। बहुत से द्वारपाल उन प्रदेशों की रक्षा करते थे। उनके चारों ओर खाइयां थी और लाल रंग के प्रकोटों से वे घिरे हुए थे। इन मनोरम प्रदेशों का दर्शन करके देवता वहां से आगे बढ़ने को उद्यत हुए। वे जल्दी जल्दी कुछ दूर तक गए, तब वहां उन्हें राक्षसेश्वरी श्री राधा का आश्रम दिखाई दिया। देवताओं की आदि देवी गोपी शिरोमणि श्री कृष्ण प्राण राधिका राधिका का वह निवास स्थान बड़ा ही सुंदर बनाया गया था। रमणीय द्रव्यों के कारण उसकी मनोहरता बहुत बढ़ गई थी। वहां का सब कुछ सबके लिए अनिर्वचनीय था। बड़े से बड़े विद्वान भी उस स्थान का सम्यक वर्णन नहीं कर सके हैं। वह मनोहर आश्रम गोलाकार बना है तथा उसका विस्तार 12 कोस का है। उसमें 100 मंदिर बने हुए हैं। वे अद्भुत आश्रम दिव्य रत्नों के तेज से जगमगाता रहता है। बहुमूल्य रत्नों के सार समूह से उसकी रचना हुई है। वे दुर्लंघ्य एवं गहरी खाइयों से शोभित है। कल्प वृक्ष उस आश्रम को सब ओर से घेरे हुए हैं। उसके भीतर सैकड़ों पुष्प उद्यान शोभा पाते हैं। बहुमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित प्रकोटों में वह आश्रम मंडल घिरा हुआ है। उसमें 7 दरवाजे हैं, जो सभी उत्तम रत्नों की बनी हुई वेदिकाओं से युक्त हैं। उन दरवाजों में विचित्र रत्न जड़े हुए हैं और नाना प्रकार के चित्र बने हैं। क्रमशः बने हुए इन 7 द्वारों को पार करने पर वह आश्रम 16 द्वारों से युक्त है। देवताओं ने देखा, उसकी 4 द्वारी सहस्त्र धनुष ऊंची है। उत्तम रत्नों के बने हुए अत्यंत मनोहर छोटे छोटे कलशों के समुदाय अपने तेज से उस प्रकोटे को उद्भासित कर रहे हैं। उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वो उसकी परिक्रमा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ कुछ दूर और आगे गए। सामने चलते हुए इतने आगे बढ़ गए कि वह आश्रम उनसे पीछे हो गया। तंत्र उन्होंने गोपों और गोपिकाओं के उत्तम आश्रम देखे, जिनमें बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। उनकी संख्या 100 करोड़ है। इस प्रकार सब और गोपों और गोपिकाओं के संपूर्ण आश्रम को तथा अन्य नए नए रमणीय स्थलों को देखते देखते उन देवेश्वरों ने समस्त गोलोक का निरीक्षण किया। वह सब देखकर उनके शीर में रोमांच हो आया। तंतर फिर वही गोलाकार रम्य वृंदावन, शशृंग पर्वत तथा उसके बाहर विरजा नदी दिखाई दी। विरजा नदी के बाद देवताओं ने सब कुछ सुना ही देखा। वे अद्भुत गोलोक उत्तम रत्नों से निर्मित तथा वायु के आधार पर स्थित था। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उनका निर्माण हुआ है। वे केवल मंगल का धाम है और शस्त्रों श्रोणों से शोभित है। मुनि देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य तथा सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा। जहां श्री राधा कृष्ण के गुणों का अनुवाद हो रहा था, उस अमृत उत्तम गीत को सुनते ही वे देवता मूर्छित हो गए। फिर क्षण भर में सचेत होकर मन ही मन श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए उन्होंने स्थान स्थान पर परम आश्चर्य में मनोहर दृश्य देखे। नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए समस्त गोपिकाएं उनके दृष्टि पथ में आई। कोई अपने हाथों से मृदंग बजा रही थी, किन्हीं के हाथों से वीणा वादन हो रहा था, किन्हीं के हाथ में चवर थे, किन्हीं के करताल थे, किन्हीं के हाथों में यंत्र वाद्य शोभा पा रहे थे, कितनी ही रत्न में नपुरों की झनकार फैला रही थी, भक्तों की रत्न में कांची बाज रही थी जिसमें शुद्र घंटिकाओं के शब्द गूंज रहे थे, किन्हीं के माथे पर जल से भरे घड़े थे जो भांति भांति के नृत्य के प्रदर्शन का मनोरथ लिए खड़ी थी। नारद, कुछ दूर और आगे जाने पर उन्होंने बहुत से आश्रम देखे जो राधा की प्रधान सखियों के आवास स्थान थे। वे रूप गुण वेश यौवन सौभाग्य और अवस्था में एक दूसरे के समान थी। श्री राधा की समवयस्का सखियां 33 गोपियां हैं जिनकी वेशभूषा अनिर्वचनीय है। उनके नाम सुनो, सुशीला, शशिकला, यमुना, माधवी, रति, कदममाला, कुंती, जाह्नी, स्वयंप्रभा, चंद्रमुखी, पद्ममुखी, सावित्री, सुधामुखी, शोभा, पद्मा, पारिजाता, गौरी, सर्वमंगला, कालिका, कमला, दुर्गा, भारती, सरस्वती, गंगा, अंबिका, मधुमती, चंपा, अर्पणा, सुंदरी, कृष्णप्रिया, सती, नंदनी और नंदना, ये सब की सब समान रूप वाली हैं। इनके शुभ आश्रम रत्नों और धातुओं से चित्रित हैं। नाना प्रकार के चित्रों से चित्रित होने के कारण वे अत्यंत मनोहर प्रतीत होते हैं। उनके शिखर बहुमूल्य रत्न में कलश समूह से जाज्वल्यमान हैं। उत्तम रत्नों द्वारा उनकी रचना हुई है। गोलोक ब्रह्मांड से बाहर ऊपर है, उससे ऊपर दूसरा कोई लोक नहीं है, ऊपर सब कुछ शून्य ही है, वहीं तक सृष्टि की अंतिम सीमा है। 7 रसातलों से भी नीचे सृष्टि नहीं है, रसातलों से नीचे जल और अंधकार है जो अगम्य और अदृश्य है।